NPO Radio 1 met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Aanstonds in Dr. Kelder & Co. Geen brandend rubberbericht uit Zandvoort. We maken er een lekker elitair uurtje van. Want ik praat met de baas van de Universiteit van Amsterdam en een felle onderwijscriticus over de studenten van nu, over de extra miljarden voor wetenschap. En leidt dat dan tot meer welvaart? Waarom eigenlijk altijd in het Engels moet? Nou ja, of we nog vrij mogen denken, of dat nog een beetje gestimuleerd wordt op de universiteit, of dat we toch allemaal woke links mee moeten kletsen. Dat en nog zowat na de nieuwszendingen bezorgd door Gert Kluuk. De man die gisteren Nieuw-Zeeland instak op supermarktbezoekers werd al 53 dagen non-stop geschaduwd door de politie. De man had 3 jaar vastgezeten vanwege terrorisme-gerelateerde misdrijven, maar was in juli vrijgelaten. Volgens de regering kon de man niet langer worden vastgehouden, hoewel hij nog altijd een risico vormde. Daarom werd besloten hem 24 uur per dag te laten volgen. Doordat agenten hem schaduwden, konden ze binnen een minuut ingrijpen. De man werd doodgeschoten. Hij had toen al 7 mensen verwond, van wie 3 ernstig. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 17 doden gevallen door vreugdeschoten van Taliban-strijders. Bronnen binnen de Taliban zeggen tegen het persbureau Reuters dat de extremistische groepering het laatste bolwerk van verzet, de Panjshir-vallei, heeft ingenomen. Dat wordt tegengesproken door de verzetsleiders daar. Wel is de situatie gespannen, zegt correspondent Alette André. Er is wel vrees dat ze mogelijk nog militair gaan winnen. Maar tot nu toe zijn er wel pogingen tot gesprekken voor dit offensief wat gisternacht al begon. Is dat mislukt? Volgens de Taliban stellen de verzetstrijders te hoge eisen. Bijvoorbeeld dat ze alle wapens mogen houden. Volgens het verzet willen de Taliban alleen dat ze zich overgeven. Hoe dan ook liep dit al gauw stuk. Maar ook vannacht zouden er nog weer pogingen zijn gedaan tot gesprekken. Maar tegelijkertijd zijn er ook berichten dat mensen de regio al beginnen te ontvluchten uit vrees voor een nog groter offensief. De Verenigde Naties organiseren op 13 september in Genève een internationale top over Afghanistan. Qatar, dat in nauw contact staat met de Taliban, meldt dat het de bedoeling is dat de luchthaven van Kabul op korte termijn wordt heropend voor de burgerluchtvaart. Op de Westerschelde bij Vlissingen zijn gisteravond 16 Albanese migranten van een zeiljacht gehaald. 2 verdachten uit Oekraïne zijn aangehouden voor mensensmokkel. De Albanese probeerden de oversteek te maken naar Engeland. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem wil op afdelingen met kwetsbare patiënten alleen nog gevaccineerd personeel laten werken. Nu kan dat nog niet, omdat werkgevers de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Het ziekenhuis roept minister De Jonge ertoe op om dat wel mogelijk te maken. En een ruime meerderheid van de werkgevers wil kunnen controleren of personeel is ingeënt tegen corona. Dat blijkt uit een rondvraag van werkgeversvereniging AWVN. Gisteren hield de VNO-NCW en MKB Nederland een soortgelijk pleidooi. Het NOS-journaal. De laatste vrije training op het circuit van Zandvoort is zojuist afgelopen. Nog 2 uur en dan beginnen de Formule 1-coureurs aan de kwalificatie voor de Nederlandse Grand Prix morgen. Commentator Hans van Loosenoord heeft het gevolgd voor ons. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Zijn er bijzonderheden gebeurd tijdens die laatste vrije training? Ja, dat mag je wel zeggen. Er was een behoorlijke klapper aan het begin van de training, waardoor het enige tijd werd stilgelegd allemaal. Carlos Sainz in de Ferrari, hij ging behoorlijk stevig ging hij de barriers in. En ja, dat moet allemaal opgeruimd worden. En dan moeten de coureurs maar wachten totdat ze weer de baan op kunnen. En ja, tot die coureurs behoorde ook Max Verstappen, want die had tot dat moment nog geen tijd gezet. Die stond nog in de pits. Maar dat was voor hem absoluut geen beletsel om toen de baan eenmaal werd vrijgegeven meteen een hele scherpe rondetijd te zetten. En ja, daar zit iedereen zich daarna op stuk te bijten. Verstappen heeft de lat heel erg hoog gelegd. Een rondje van 1.96, om even wat cijfers te noemen. En daarmee is hij een halve seconde sneller dan de 2 Mercedes. Ja, je noemt Verstappen al, zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Wat voor indruk maakte hij? Hij moest natuurlijk herstellen van de tijd die hij gisteren had gemist, omdat zijn auto kapot was gegaan. En Hamilton maakte een goede indruk, maar zijn teamgenoot Valtteri Bottas was iets sneller. Die staat het dichtst in de buurt bij Verstappen. En Hamilton op de 4e plaats voorlopig. Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen, staat dan naast Hamilton op de 4e plek op dit moment. Maar goed, dit is nog geen kwalificatie natuurlijk, maar wel een indicatie hoe hard het gaat op Zandvoort. Ja, straks de kwalificatie, die is natuurlijk altijd belangrijk. Op welke plek start je in de Grand Prix? Hij is nu van extra belang. Kun je dat uitleggen, waarom dat zo is? Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Het is moeilijk inhalen op Zandvoort. Sommige circuits, er zijn legio mogelijkheden. Andere circuits, zoals Monaco bijvoorbeeld, daar kun je bijna niet inhalen. Dan wil ik niet zeggen dat Zandvoort Monaco is. Maar het aantal inhaalmogelijkheden is niet erg groot op deze baan. En dat betekent, als je vooraan staat, hoe verder naar voren je staat, als je daar zeg maar het verschil kunt maken in de openingsfase van de wedstrijd, nou, dan komen ze je niet zo heel snel voorbij. Dus het is echt heel belangrijk om op die eerste startrij te staan en dan bij voorkeur op pole position, want dan sta je nog een klein stukje verder naar voren. Dus eigenlijk begint die Grand Prix vandaag al? Nou, het is wel een belangrijke voorselectie. En ja, na het debakelen vorige week in Francorchamps, waar nauwelijks werd gereden op de wedstrijddag, hebben we gezien hoe belangrijk een kwalificatie kan zijn. Ja, Hans van Lozenhoorn, dank je wel. Om 3 uur begint die kwalificatie. Dan kom je natuurlijk weer terug op deze zender Radio 1. Ja, we gaan ook even weer sfeerproeven in Zandvoort. Verslaggever Onno Beukers is daar, in de buurt van het circuit. Heeft daar een groot aantal Max Verstappen-fans zien langskomen, Onno. Het was gisteren erg druk in Zandvoort, nu opnieuw? Ja, nou ja, het is zeker druk in Zandvoort. Al moet ik zeggen dat er nu ja, wel wat verkeer langskomt. Maar de meeste mensen, ja, die zijn nu toch wel op het circuit, hoor. Die zijn daar aanwezig. Hebben net ook kunnen kijken dan inderdaad naar die vrije training. En je merkt dan wat er gisteren gebeurde na een van die vrije trainingen. En dat is misschien nu ook wel een moment. Het is nu natuurlijk ook lunchtijd. Dus mensen hebben uiteraard Verstappen willen zien. Hebben daarop gewacht. En ja, het is toch wel spannend wat er nu gebeurt. Daar met name op het circuit en de omgeving. De organisatie die heeft gezegd, wij hebben extra maatregelen genomen om juist drukte bij het circuit, bij die eetentjes, bij de toiletten, om dat beter te regelen. De eetentjes staan bijvoorbeeld net iets ruimer opgesteld, of dat mensen daar makkelijker langs kunnen lopen, zodat niet iedereen daar opgepropt staat. En wordt er geprobeerd om toch ook meer entertainment op de tribunes te hebben op dit moment. Zodat niet iedereen tegelijk denkt, nou, het is lunchtijd, of nou, ik ga naar de wc. En op die manier proberen ze die drukte dan een beetje ja, te reguleren. Ja, er was gisteren ophef over, hè, over die drukte. Hoe voelen de Verstappen-fans zich eigenlijk in de menigte? Nou ja, er was natuurlijk ophef. En die ophef die je merkt, die komt dan ook vooral voor buitenaf. Dat mensen denken, oké, we zien heel veel mensen hier bij de Formule 1. Zien we toch ook dicht op elkaar staan op bepaalde momenten. En als dit kan, waarom kunnen dan bijvoorbeeld festivals niet doorgaan? Nou ja, je merkt dat mensen die ik eerder vandaag ook al heb gevraagd, dat die zelf denken, nou, ze voelen zich niet onveilig. Ik bedoel, iedereen is getest, testen voor toegang, dus of gevaccineerd of getest. Dus ja, in principe zou niemand met corona naar binnen moeten kunnen. Weet je natuurlijk nooit 100% zeker. Maar goed, de racefans die begrijpen natuurlijk ook dat het een bittere pil is voor andere organisaties in de evenementenbranche. Ook om dat soort drukke beelden juist te zien. Dit mag dan wel, dan kleinere dingen weer niet. Dus uiteindelijk moeten we toch wel uiteindelijk weer terug naar normaal, lijkt mij. Nou, ik vind dit in de buitenlucht, dat moet kunnen. Ik zeg, binnen is heel iets anders. Buiten, dat, ja, het kan gewoon weg, vind ik dan. Hè. Maar ga je naar de wc of zo, dan kan het, hè. Je weet nooit waar het zit. Daar gaat het gewoon om. Pro-kennissen die zitten in de branche van evenementen en die hebben het echt niet makkelijk. Dan zeg ik, ja, wij lopen hier wel en hun kunnen niks. Dat is wel echt vervelend. En ik denk ook dat ze dat gewoon moeten gaan openstellen. Want anders dan, weet je, het is niet te verantwoorden op een gegeven moment meer. Natuurlijk is voor de hele evenementbranche is de zure pil. Daar leven we ook allemaal mee. Maar ik hoop dat dit gewoon een voorbeeld kan zijn. Dat we gewoon goed gaan kijken naar de Grand Prix van Zandvoort. Wat we hiervan kunnen leren. Zodat we gewoon een stapje een beetje heel Nederland weer op kunnen gaan gooien. Want kijk eens om je heen, dat is gewoon wat mensen willen. En gewoon weer leven. Een verslag van Onno Beukers in Zandvoort. En dan nog het weer. Vanmiddag zonnig. Alleen in het noorden en noordwesten nog af en toe wolkenvelden. Het wordt 18 tot 24 graden. Ook morgen zonnig, dan 21 tot ruim 25 graden. Dag Jolande van der Velden. Wat is er allemaal aan de hand op de wegen? Een ernstig ongeluk was er vanochtend vroeg op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Daardoor is er nog steeds opruimwerkzaamheden en ook ongevalsonderzoek op die A1. Tussen Barneveld en Amersfoort-West heb je daardoor een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig nog dicht. Bij je weg naar Amsterdam kan je omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Dit weekend is de A59 Den Bosch richting Zierikzee dicht tussen de knooppunten Hooipolder en Zonzeel. Dat duurt tot maandagochtend vroeg. Daardoor loopt het verkeer vast tussen Afrit Dussen en knooppunt Hooipolder in 3 kilometer en bijna een half uur vertraging. Ah, nou luidjes, de collegezalen die gaan weer open. Dat is een mooi moment om met de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam te delibereren over haar studenten. Want hoe gaat het eigenlijk met zijn anderhalf jaar computercolleges? Of haar onderzoekers, hè, die overwerkt schijnen te zijn. En als we nou meer miljarden naar onderwijs gooien, levert dat dan ook iets op? Of toch vooral nog meer buitenlandse studenten die geen enkele connectie met hun universiteit, hun stad of Nederland hebben? En waar de nagel 6 maanden struikelt over de formatie, is er al wel een schaduwkabinet van slimme studenten geformeerd. Ze hebben al wel een vergaand regeerakkoord. En ze staan hier straks op het bordes. Dat onverwijld, na de mededelingen van de middenstand. Tentoonstelling in de fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar Lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar Lilianenfonds.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Deze zomer in het Amsterdam Museum 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers. Van Spinoza tot nu. Over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelderenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Uw wekelijkse portie in ratio en redeloze en radeloze tijden. Wij doen dat vanuit de brug op de Routers Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over de werkcultuur aan de universiteit, die schijnt verziekt te zijn. Het wetenschappelijk onderwijs van de toekomst. Dan de plannen van het studentenkabinet, hier aanwezig deels. En de universiteit zou in een identiteitscrisis zitten, al dus een van mijn gasten. Heden aangeschoven, professor Dr. Geert ten Dam, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit waar wij nu zitten. En hoogleraar onderwijskunde. En ook nog gewoon hoogleraar in actie, dus geeft nog gewoon les. En Dr. Ad Verbrugge, filosoof verbonden aan de Vrije Universiteit. En vandaag in zijn hoedanigheid van Beter Onderwijs Nederland. Ben je eigenlijk Ad, voorzitter? Ja, de voorzitter. Oké, dat is een club die ook al een paar jaar bestaat. Ter introductie toch even bij de collegevoorzitter. Gisteravond haalde het nieuws dat het Amsterdam Studentenkoor de kennismakingstijd heeft moeten afbreken. Ik vond net zo'n gezellige puinhoop op straat. Ik zag ze overal staan bij al die huizen. Vanwege geweldsincidenten. Wat is er aan de hand? Ja, weten wij niet. Wij hoorden dat ook een stuk volstrekt onacceptabel. Dus wat er gebeurt is dat wij acuut met hen in gesprek gaan. Ja. En eerst maar eens horen wat er nou precies gebeurd is. En dan verder actie ondernemen. Wat heeft eigenlijk een universiteitsbestuur van doen met private verenigingen? Dat moeten zij, als zij elkaar willen aftuigen in kleine kring, dan is het dat toch van harte gegund. En dan moeten ze allemaal naar de rechter. Ja, maar niet onder onze naam. En ook niet met studiebeurzen, bestuursbeurzen die door ons betaald worden. Dat, oké, dan kun je dus financieel. Maar het is eigenlijk een beetje folklore aan het worden. En die folklore dat die studentencorpora zich dan zo'n beetje misdragen, wat volgens mij al eeuwen gaande is, leidt er wel toe dat ze steeds meer leden krijgen. Het is een enorme attractie. Ze krijgen op dit moment heel veel leden, ja. Omdat studenten ontzettend graag deel uit willen maken van de studentengroep. Ja. Dat is ook het mooie aan die studentenvereniging. Het levert ook een huis op, een gemeenschap. Het levert ook contacten op, soms voor je leven lang. Mm. Maar de grens ligt absoluut bij geweldsincidenten. Kan niet. En daar zijn we ook al jaren over met ze in gesprek. En het is niet meer schering en inslag, overigens. Oké. Nou, ik hoop dat ze niet te braaf worden in ieder geval. Over die generatie gaan we het straks hebben, die nu gaat studeren. Maar eigenlijk ook over de generatie die over 20 jaar wellicht studeert. Want jij gaat over een paar dagen op maandag het academisch jaar openen met een gloedvol betoog. Ik heb een beetje mogen gluren. Het gaat over generatie alfa. Moet je even uitleggen. Ja, de generatie alfa zijn de kinderen die in pak en beet 2010 geboren zijn. Ja. Dus de kinderen van nu, die komen over een aantal jaren bij de universiteit. En wat we als thema hebben voor de opening academisch jaar, wat moet een universiteit doen voor de toekomst van die generatie? Want dat is natuurlijk waar wij met onderwijs en onderzoek voor zijn. Klein tipje van de sluier, wat moet de universiteit daarvoor doen? Nou, wat belangrijk is dat de universiteit onderwijs top moet geven. Wat de universiteit moet doen, is de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Gebruik van data, nou, klimaat, duurzaamheid, enorme problemen. Wat een universiteit daaraan kan bijdragen door ons onderzoek zo in te richten dat je daar ook voeding, antwoorden voor kan formuleren, kennis. Okay, gaan we straks op door. Ad Verbrugge. Jij maakt je een beetje zorgen over de universiteiten. Ja. Die club waar jij voorzitter van bent, die is eigenlijk heel kritisch. Zeker, ja. Nee, dus om meteen maar even aan te sluiten op de generatie alfa. Wat wij zeggen, het is eigenlijk heel simpel. De universiteit vormt de spits van het hele onderwijsgebouw. Dus als je begint vanaf basisvorming naar voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs. En je ziet dus dat de universiteit de afgelopen jaren, en dan heb ik daar ook wel decennia, eigenlijk vanaf de jaren 80 in toenemende mate los is geraakt van dat onderwijsgebouw als geheel. En dat is door die internationalisering eigenlijk alleen maar sterker geworden. Kijken we naar buurlanden, België, Duitsland, ook naar Finland. Dan is het heel normaal dat de leraren daar bijvoorbeeld op de universiteit worden opgeleid. Nou, in Nederland hebben we een heel andere situatie gekregen, waarin het HBO dat eigenlijk voor een heel groot deel is gaan doen. De lerarenopleiding. En zie je dat die universiteit eigenlijk in toenemende mate internationaal gericht is. En dat moet ze ook zijn. Ja. Maar met die lokale opgave. Ik zeg, generatie alfa is er nou bij uitstek bij gebaat dat ze goed onderwijs krijgen. Mm-hmm. Wat ik van mijn. En ook nog in het Nederlands? Natuurlijk. Of meteen in het Chinees, voor de zekerheid. Nou, dan heb je wel een heel interessant discussiepunt, hè, van waarom zou je op moeten inzetten. Nou, ik denk dat het heel verstandig is om als basis, je ziet het ook, hè, onderzoek van het Centraal Cultureel Planbureau. Voor studenten of leerlingen is het spreken van je eigen taal is onderdeel van. Ja. Eigenlijk waren de meeste Nederlanders hun identiteit nog in ervaren. Voor de multiculturele samenleving eigenlijk op allerlei misschien manieren. Misschien willen die universiteiten die Nederlandse identiteit wel gewoon weggummen. Dat zou lekker geglobaliseerd willen zijn. En de vraag is, wat mag betekent, ook, wat betekent dat voor de verhouding hoger opgeleide, lager gaan opgeleide, ze over hebben, enzovoort. Want dus daar komen we over. Ik denk dat de collegevoorzitter eerst even aan zet is straks. Maar alvorens wij al dit belangrijkste aftrappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Nou, dit was de week van de doorgeschoven corona-opening en de sluipende wijze afgedwongen vaccinatieplicht. Maar ook van de zoveelste minister die eruit piept en van de vlot getrokken formatie. Want ook al ziet de ganse parlementaire pers dat helemaal anders. Mij dunkt, als we het grote uitsluiten hebben gehad, dan zal aspirant-informateur Johan Remkes toch stellig een list verzinnen om te zorgen dat ze snel naar zijn majesteit kunnen voor de beëdiging. Ik denk dus dat het best snel gaat straks door die formatie. Andere kwestie die hier vandaag ter tafel komt. Die universiteiten gaan weer open, godlof. Maar in wat voor werkomgeving belanden al die studenten en die docenten, die promovendi en die hoogleraren? Is het een voorrecht of een leidensweg te werken aan de universiteit? We hebben kort geleden weer een enquête gehad van FNV en mijn vakbond, de VAWO. En die laat zien dat mensen ziek worden, ook echt. In weekenden doorwerken. Ook echt daadwerkelijk stress ontwikkelen en gezondheidsklachten ontwikkelen. Dat was Roel Pieterman, universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Hij zei dat tegen RTV Rijnmond. Laten wij... De jonge denker. Nou, dat denk ik niet. Het is niet een jonge denker, hoor. Het is zelfs een iets oudere denker al wel, maar wel een denker. Professor Dr. Remco Breuker, hoogleraar geschiedenis en gespecialiseerd in de Kimmijn in Noord-Korea eigenlijk. Maar vandaag even vanuit WO in actie. Onderzoek naar het ongenoegen dat leeft op de universiteiten. Vooral bij de werknemers, bij de onderzoekers, de hoogleraar, noem maar op. Is er aan de hand, Remco? Ja, van alles. Maar waar het op neerkomt is dat er eigenlijk veel te veel moet worden gedaan voor veel te weinig geld. Er zijn te weinig mensen om al het werk te doen. Ja. Nou, en waarom is er zoveel werk? Er zoveel studenten zijn. Ja, omdat er zoveel studenten zijn. Dat studentenaantallen zijn natuurlijk blijven groeien. Ah ja, want dan hebben we het dus niet over onderzoek. Ook belangrijk nee, dat, is voor de universiteit. Ja, dat is heel belangrijk. Dat komt er zeker in de alfa-wetenschappen, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, heel bekaaid vanaf. En daar is vaak zelfs geen tijd meer voor. Ja, en waar leidt dat toe? Wat voor cultuur is er? Ik lees hier en daar begrippen, angstcultuur, hiërarchisch, eigenlijk Noord-Koreaanse toestanden, kortom. Nou, dat gaat al heel erg ver, hoor. Daar zijn we nog niet. Maar laten we het stoppen voordat we daar komen. Maar het is wel waar, er heerst op sommige plekken angstcultuur. Zeker jongere wetenschappers, docenten die bang zijn om te zeggen wat ze vinden, omdat ze dan geen vast contract kunnen krijgen. Zullen kunnen denken te kunnen krijgen. Het is een hele strak georganiseerde hiërarchie, vind ik zelf. Te strak. Ja. Dus ik zou, afgezien van de geldkwestie, is het ook iets wat we moeten aanpakken. Dat degene die het werk uitvoert daar ook weer zeggenschap over krijgt. En dat is op dit moment veel te weinig het geval. Wanneer zeg je het verkeerde? Wat mag er allemaal niet gezegd worden? Nou, ja... Er mag van alles wel gezegd worden, gelukkig. Zo erg is het nog niet. Maar dit gaat vooral om interne aangelegenheden. Dus niet over wat je denkt of wat je het onderzoek dat je doet. Ja, ja. Maar of je het eens bent met hoe het werk wordt aangepakt. Ja, ja, precies. Het gaat niet over politieke standpunten, maar meer hoe het op de faculteit gaat. En als je daar wat van vindt, dan beschadig je je eigen carrière. Ja, is natuurlijk niet goed. Ja. Hey, en er zijn natuurlijk ontzettend veel rapporten geschreven, al eeuwig. Maar ook onlangs weer door PwC. Die zeggen, nou, je moet eigenlijk meer investeren in dat wetenschappelijk onderwijs. Ongeveer 1,1 miljard, waarvan 800 miljoen structureel per jaar. Daar ben je voor, neem ik aan. Dat is ook makkelijk, hè? Even geld vragen. Helpt dat? Ja, zeker helpt dat. Helpt dat? Nou, nog niet, want we hebben het nog niet gehad. Het PwC-rapport komt in de buurt, maar ik denk dat ze hadden wel met ons kunnen gaan praten. Dat hebben ze niet gedaan. Mm-hmm. Met medewerkers zelf bedoel ik. Dan hadden ze misschien een realistischere inschatting gemaakt. Maar er moet gewoon geld bij. Kijk, het is heel simpel. Of er moet geld bij, of je moet niet verlangen dat wij het werk doen. Het is een maatschappelijke discussie die je moet hebben. Willen we universiteit in deze vorm? Ja, dan betaal je ervoor. En als je het niet wil, ook goed, dan gaan we andere dingen doen. Maar in deze vorm, je zou ook kunnen zeggen, misschien moet de universiteit wat kleiner. Laat de rest maar lekker een beroepsopleiding met HBO gaan doen. Nou, daar ben ik helemaal voor. Ja. Ik denk dat de universiteit wordt wat dat betreft ook echt overschat. Wetenschappelijke opleiding is prachtig, maar het is niet noodzakelijk het hoogst haalbare. Nee. En veel studenten komen voor het prestige en niet voor de wetenschap. Ik wijs dat iedereen loodgieter wordt. Ik heb er één nodig. Dat is veel belangrijker. Nou ja, het is heel belangrijk. Loodgieters hoor je mij niet te ontkennen. Ik denk dat de universiteit ook wat bij te dragen heeft. Okay. Maar de balans is weg, daar heb je helemaal gelijk in. En daar kunnen we wat aan doen met een betere verdeling van het geld. Ten slotte, je komt ook van de week met een ranking van de universiteiten, wie eigenlijk het slechtste scoort. We hebben nogal wat universiteiten. Ik zit hier met de collegevoorzitter natuurlijk van de Universiteit van Amsterdam. Hoe gaat ze het doen? Ja, ik ben gevraagd om een tipje van de sluier op te lichten. Ja. Dat kan ik nu wel doen. De UvA komt niet in de top 3 van de categorieën die wij gaan belonen voor. Dus dat is goed nieuws. Daarbij moet ik aantekenen dat de verschillen wel heel klein zijn. Nee, dus alle goed universiteiten nieuws, moeten het beter doen. Maar dit is heel algemeen. Waar kijk je dan naar? Want je hebt allemaal van die lijstjes. De Times maakt altijd zo'n lijstje. Wat zijn de beste universiteiten? Ja. Ik denk altijd, hoe meten ze dat? Daar staat de Universiteit van Amsterdam, geloof ik, op nummer 65 van de top 100. Lijkt me op wereldniveau niet heel slecht. Maar waar kijk jij daarnaar? Ja, nou, we hebben gekeken naar het duurste CVB. Dus het hoogste bestuur van de universiteiten. Hoeveel zijn we kwijt aan onze grootste, hoogste bestuurders? We hebben gekeken maar gaat het naar... over salaris of over overhead eigenlijk? Of ze te veel bestuur hebben, te veel organisatie? Nee, dit management. Gaat over salarissen. Nee, okay. Dit is een ranking. Dus we doen geen goed onderzoek. We gaan gewoon voor wat lekker aan lijkt te kunnen slaan. Net zoals de echte rankings. Ja, ja. We hebben gekeken naar... Hey. Je gaat qua telefoon niet echt ranken nu, denk ik. Remco, professor, bent u daar? Ja, ik ben er nog. Er ging even iets fout, geloof ik. De telefoon viel even. Geeft niet. Mijn telefoon maar even, dus, ja. Want even salaris, wat een populistische onzin. Dat zijn toch allemaal van die WFT-normpjes... van die door Den Haag compleet gekortwiekt minimum salaris van 2 ton? Nou ja, kijk, als je dat een gekortwiekt salaris noemt... kom dan even bij ons werken, zou ik zeggen, als tijdelijk docent. Met een 0,23 aanstelling of een 0,15 aanstelling. Ja. Dus nee, kijk, zo simpel ligt dat niet. En we willen daar wel aandacht voor vragen. En misschien is het ook wel de conclusie dat het terecht is, hoor, die salaris. Dat kan ook. We hebben het wel even in kaart gebracht. We hebben gekeken naar het meest massale onderwijs. Mm-hmm. Waar is dat? Dat ga ik nog niet zeggen. Dan moet je maandag er zijn. Dan vertellen we het. Nou, dan gaan we wachten. Als je toch geen tipje doet, dan snap ik het wel. Maar het wordt een bloedbad maandag, begrijp ik. Bloedbad. Ik denk dat we laten zien hoe het er echt aan toe... wat de echte staat van de academie is. En als dat een bloedbad is, laat ik aan de kijkers over. Heel relevant. Ik dank je wel, professor Remco Breuker, hoogleraar te Leiden en woordvoerder van WO in actie. Ik ga door naar mijn eerste gast, professor Dr. Geert ten Dam. De collegevoorzitter hier in Amsterdam. Komt met de schrik vrij, Geert. Want je komt niet in de rankings van de slechtste universiteiten... in ieder geval in Nederland. Nee, dat is natuurlijk uitstekend. Maar de dingen die Remco noemt zijn natuurlijk echt heel belangrijk. Ja. En waar die mee eindigde, de relatie tussen tijdelijk en vast personeel. Tijdelijk personeel was echt uit de hand gelopen. Toen ik aantrad als voorbeeld, 5 jaar geleden... was het bij de Universiteit van Amsterdam bij de docenten... ook gemiddeld over personeel... exclusief PhD's en postdocs, want die hebben het per definitie een tijdelijke aanstelling... zaten wij rond de 25%. Dat kan natuurlijk niet. Dus wij hebben daar strak op gestuurd en zitten nu onder de 15%. Daar kun je nog van alles van vinden, maar het is in ieder geval een stuk minder. Hij had het net over 0,23% aanstelling. Ik heb vaak hier hoogleraar aan tafel, die hebben dan een 0,1 aanstelling. 0,1, wat is dat? Dat is soms ander verhaal, want er zijn ook hoogleraren... die elders werken en dan een kleine deeltijdaanstelling... bijzonder hoogleraren. Dat is een ander verhaal. Eigenlijk zijn het gewoon mensen uit het bedrijfsleven... die een titeltje erbij krijgen, dan kost het niks. Nou, dat laat ik voor je eigen rekening. Oh, sorry. Maar eerst even dan nu het moment vieren. Academisch jaar opent maandag. Grote reden ga je houden. Heel veel nieuwe studenten zijn aangekomen. Ja. Hoeveel krijgen jullie ongeveer meer binnen? Wij krijgen er ongeveer 10% meer. Dat groeit elk jaar. Is in heel Nederland. Zijn zowel nationale als internationale studenten. Nederlandse universiteiten staan goed bekend, dus dat trekt ook. En ik denk dat er ook mee te maken heeft dat in die hele coronaperiode... het bekende tussenjaar hebben heel veel leerlingen na het voortgezet onderwijs... natuurlijk niet gedaan, want waar moest je heen? Dus ja, dat hebben ze echt min of meer gehad door thuis te zitten. En dan gaan ze nu maar studeren, ja. Gelijk naar hun VWO gaan studeren en niet een jaar wat anders. Ja, nee, dat kon natuurlijk niet. Het aantal academische studenten is deze eeuw ongeveer met 2/3 toegenomen. Ja. Iedereen gaat maar naar die universiteit. Moet dat wel? Moeten ze niet gewoon naar de HBO? Wat doen ze hier allemaal? Zijn het allemaal grote intellectuelen? Niet iedereen hoeft naar de universiteit. Een universiteit is absoluut niet het hoogst denkbare of haalbare. Hoger onderwijs, HBO en universiteit... is voor de samenleving ontzettend belangrijk. Ook als je naar OECD-rapporten kijkt. Grote transities op de arbeidsmarkt. Nou, klimaat, de energietransitie, om er maar eens één te noemen. Is natuurlijk, je gaf het net al even aan... de loodgieters zijn enorm belangrijk. Ja. Maar ook de hoger opgeleide. Dus daar dragen wij aan bij. Mm-hmm. Er zijn ook doelstellingen geformuleerd. Hè? Ik geloof dat 30-40% moet eigenlijk HBO Plus zijn opgeleid. Dat zijn Lissabon-agenda. Ja, die zijn van jaren geleden. Dat halen wij dik. Dat halen wij dik. Ja. Maar de vraag daarachter is natuurlijk... als je vindt dat een universiteit niet zou moeten groeien... en dat vinden wij, wie laat je dan buiten de poort... en wie haal je binnen? En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want? Nou, je zou kunnen... Noem eens een voorbeeld. Nou, ik zie de meest bizarre studies voorbij komen. Ik denk altijd, waarom heb ik überhaupt rechten gedaan? Nee, laat me een ander voorbeeld geven. Geneeskunde, een paar jaar geleden is loten. Zoals je weet, afgeschaft. Er moet decentraal geselecteerd worden. Onder andere op eindexamencijfers, op motivatie. Mm-hmm. Er zijn inmiddels een paar proefschriften verschenen... wat dat gedaan heeft met de samenstelling van de studentengroep. Veel meer meisjes en witter. Nou, de vraag is of je daar studenten een dienst mee bewijst. Ik denk van niet. En of je daar de samenleving een dienst mee bewijst. En ik denk ook niet. Veel meer meisjes en witter. Ja. Nou ja, wie kan de motivatie voor een studie het best verwoorden? Als je motiveert, laten mensen ook zien... ik heb altijd al geneeskunde willen studeren. Ja, ja. Ik heb in mijn weekenden bij apothekers gewerkt... bij huisartsen, vrijwilligerswerk. Je moet in je familie of in je vriendenkring wel iemand kennen... die huisartsen heeft. Dus je ziet dat eerste generatie studenten... Maar is het een groot probleem dat ze wit zijn? Het is toch niet echt... Dat lijkt me een racistische argumentatie. Nee, het is geen racistische argumentatie. Dat kan je zo oppakken. Maar ik vind ook dat een huisartsenpopulatie... ook de samenleving moet weerspiegelen. Iedereen die kan studeren en daar zijn stinkende best voor wil doen... en wil groeien, die moet daar welkom kunnen zijn. En je kan niet altijd op voorhand bepalen wie het minder of beter... beter gaat doen. Nee. Klein voorbeeld. Het gaat eigenlijk over toegang tot het onderwijs. Komen er bepaalde groepen uit bepaalde wijken... met bepaald soort ouders wel tot die universiteit? Terwijl ze wel de capaciteit hebben. Dat is en natuurlijk... uitstekende artsen kunnen worden. Een Patty Valkenburg bij ons, hoogleraar communicatiewetenschappen... is pas op de 30ste gaan studeren. Heeft HAVO gedaan, gewerkt, toen via het HBO. Ja, ja. Spinoza-winnares. Gefeliciteerd, nogmaals. Ik ga het niet over haar nu hebben. Nee, maar ik bedoel maar, even wie bepaalt op voorhand wie excellent wordt? Goed. Nee, tuurlijk. Dat is waar. Maar ik vind dat witte argument, denk ik, komt dit... Ik heb ook de inaugurale reden, of althans de reden... die maandag, de opening van het academisch jaar, een beetje mogen spieken. Ik ga niet letterlijk uit citeren, dat zou flauw zijn, doe ik niet. Er zitten erg veel maatschappelijke doelstellingen in dat verhaal... van wij moeten als universiteit het klimaat gaan redden en zo. En dan denk ik, de universiteit moet vooral heel goed onderwijs geven. Het klonk een beetje politiek. Ik dacht, ja, ga dan politicus worden. Een vrij slechte minister van Onderwijs, dat is een vacature. Grappig dat je dat zo gelezen hebt. Wat ik maandag ga zeggen, is dat wij er zijn... voor de samenleving, voor de toekomst, voor de generatie, voor talenten. En dat betekent dat wij niet het klimaat moeten rennen... maar wel zorgen dat ons wetenschappelijk onderwijs en onderzoek... zo goed is dat dat gebruikt kan worden... om een aantal... Maar uitdrukkelijk niet een politieke doelstelling. Nee, natuurlijk niet. Onderzoek kan de wereld redden. Kan je dat stellen? Ja, onderzoek kan de wereld redden. Dat is in ieder geval de humuslaag waarop je beleid zou moeten zetten. Ja. Hey, je zit ontzettend te wippen op je stoel. Ad, wil je nu al of wil je straks? Gaat dan van je eigen tijd af. Dat is jouw keuze. Nou ja, dan heb ik hem nu al vast. Hè. Heel kort. Nee, ik denk dat een van de vragen is... als je groeit als universiteit... Hè, waarom moet het in Nederland overal op dezelfde manier? En kijk je bijvoorbeeld naar de Ivy League, Harvard... maar ook je kunt ook in Frankrijk kijken naar de top sectoren... waar we het altijd over hebben. Ja, dan zie je dat die gewoon heel klein zijn. Die zijn helemaal niet groot. De excellentie is een kleine... En wanneer we het hebben over gewoon onze MBA's... de grote groei is gekomen van bedrijfskundige opleidingen. Oké, wat is je voorstel? Maar dit is een speech. Nou ja, dus als we het hebben over... over het belang van kennis, zeg dan... zorg dat je als universiteit in ieder geval keuzes maakt met elkaar... een paar topopleidingen hebt en zorg voor die breedte... dat je dat op de HBO opvangt. Ja. En ik vind dat één argument rond geneeskunde... vind ik dan eigenlijk geen steek houden. Oké. Want even ook het argument wat Breuker natuurlijk net inbrengt... wat je veel leest, er is inderdaad een enorme werkdruk... bij mensen enorme die onderzoek moeten doen... want ze moeten heel veel onderwijs geven... omdat ze ontzettend veel studenten zijn... Dan kan je twee dingen doen. Of je gaat in Den Haag bedelen, we willen meer geld. Dat zullen jullie sowieso doen. Doe je ook al eeuwig. Zeker, zelfs met D66 in het kabinet is het toch niet helemaal gelukt. Opvallend genoeg. En dus zo lastig is dat spel om die miljarden. En het andere kan je zeggen, dan moeten we misschien zorgen... dat er minder studenten in die zaal zitten. En die moeten dan maar op een andere manier of ander onderwijs krijgen... of naar een andere school. Het is van 2-1 of jullie willen allebei. Ik vind de toegankelijkheid van de universiteit vind ik een groot goed. En daar staan wij ook pal voor. Ik wil wel even op Ad reageren. Maak keuzes en laat andere terreinen aan het HBO over. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar artificial intelligence... is een heel belangrijk punt wat door alle disciplines heen loopt. Wat wij in Amsterdam hebben is een grote coalitie... met de medische centra, met de kennisinstellingen, met de gemeente... op AI Technology for People. En wat je ziet is dat zowel de technologische aspecten belangrijk zijn... maar in toenemende mate ook de juridische, ethische en sociale kaders. En dat betekent dat je dus ook die kennis in huis moet hebben... om het maatschappelijk met stevig draagvlak en verantwoord vorm te geven. Ja. Dus juist de grote uitdagingen van deze tijd... vragen om de crossverbinding, om de breedheid in eigen huis te hebben. Nou, dat zou ook niemand willen ontkennen. Dat doet MIT ook, hè? Dus... Het is niet gezegd dat je dat alleen maar dat je dat met massa doet. Maar zullen we het even over brede maatschappelijke verankering? Is het ook een plek voor vrijdenkers, de universiteit, wat jou betreft? Ik zie in de reden maandag, ga je daar iets over zeggen? De universiteit moet een plek zijn voor vrijdenkers als wij hier het politieke debat niet meer in alle vrijheid met respect voor elkaar kunnen voeren. Waar kan het dan wel? Ja, er was hier natuurlijk een incident, een aantal jaar geleden alweer moet ik bekennen, in 2018. De beroemde psycholoog-wetenschapper Jordan Peterson kwam over uit Canada. Zeker. Om hier in op de universiteit te speechen. Daar was veel om te doen. Laten we even luisteren. Het interessante is dat hij dus inderdaad miljoenen volgers heeft, razend populair is. En wat ik opvallend vind en vooral zorgwekkend, is dat mensen dan niet denken van, goh, wat interessant, dat maakt me nieuwsgierig. Wat is dat dan, wat hem zo populair maakt? Maar dat hij eigenlijk direct geframed wordt als fout en gevaarlijk, omdat er op de rechterflank veel belangstelling voor hem is. En dan krijg je een reactie op de linkerflank. Nou ja, wat je net zei, hè, demonstraties, protestbrieven, nota bene van hoogleraren en studenten van de universiteit. Mm. Ja, dat was even een kort debat, of een korte bijdrage hierover. Ja, dat was veel om te doen, want dat was een man die eigenlijk dingen zei die we niet wilden horen. Dat ik was erbij toevallig in het debat, viel me nogal mee allemaal. Maar dat was een man die dingen zei die sommigen niet wilden horen. Nou, heel velen niet, hoor. Er was absoluut veel reuring. Er kwamen brieven van mensen die op de universiteit werken die zeiden dat hij uitgesloten moest worden. Ja, dat hebben wij dus niet gedaan. We hebben gezorgd dat hij hier, hij kwam op uitnodiging van studenten, gewoon kon komen. We hebben ook gezorgd dat we de veiligheid hoeden. En ik vind dat dat ook onze taak is. Ben je daar beducht voor? Dat er in Amerikaanse universiteiten, op Amerikaanse universiteiten moet ik zeggen, is echt wel de bekende woke-cultuur, waarbij de veiligheid zo ver doorgaat dat je ook vooral geen dingen mag horen die je niet aanstaan. Je moet bij een universiteit, en eigenlijk denk ik daarbuiten ook, altijd dingen willen horen die je niet aanstaan. Mm-hmm. En daar gewoon ook met elkaar het gesprek over aan kunnen gaan. Jordan Peterson is geweest. Mensen als Thierry Baudet zijn ook bij de universiteit dokter geweest. Dokter Thierry Baudet, moeten we zeggen. Nou, dokter Jort Kelder, die, die toch ook niet als heel links bekend staat, zit hier elke zaterdag met het programma en is van harte welkom. Ik ben progressief, hè? Vergis je niet, hoor. Maar ik ben ook inderdaad ook van harte welkom op de universiteit. Dank je wel daarvoor. Maar toch even in alle eerlijkheid, maak je daar zorgen over? Want het debat in de media, en dan heb ik niet alleen over Twitter, is natuurlijk best wel fel. Ja, wij maken ons daar. We verketteren elkaar over en weer behoorlijk. Wij maken ons daar zorgen over. Wij staan ook op scherp. Wij zien ook dat wetenschappers, die zich in het publieke debat mengen. Roland Pierik bijvoorbeeld nu over het vaccinatiedebat. Ja. En die wordt echt besprongen in de media. Tot en met privé aan toe. Soms anoniem, soms niet anoniem. Bedreigingen. Dat is vreselijk. Ja. Dus wat kunnen jullie daaraan doen om wetenschappers die zin veiligheid te bieden? Ja, wat wij kunnen doen is dat wij natuurlijk voor en achter de schermen zorgen dat we hem ondersteunen, veiligheid, als het nodig is aangifte doen. Maar we hebben Twitter natuurlijk niet in de hand. Want even voor de mensen die dat niet helemaal vol, even kort. Pierik is iemand die onderzoek doet naar vaccinatie en die zegt er is veel te zeggen voor vaccinatie. Daar wordt de wereld beter van. Nou, dat mag je vinden, zeker als daar data onder ligt. Zeker. Maar van veel mensen mag je dat dus niet zeggen. Ad? Ja, nou, toch wel? Ik kan het eens even liggen. Of heb je ook allemaal boze tweets gestuurd? Nee hoor, ik plaag je. Dan nog even over de studenten van nu. Nou, die komen nu aan. En dat is, denk ik, een rare gewaarwording. We hebben ineens een volle collegezaal van de week. Ja. Vorige week zagen we echt weer studenten op de campus. En het mooiste was om te merken hoe iedereen daar blij van werd. Ja? Van portier hunkeren ernaar. Nee, maar ook de mensen bij de UvA. Portieren, decanen. Ja. Iedereen denkt, we zijn er weer. En ja, studenten hunkeren ernaar. Is er iets veranderd, denk je? Want ze hebben dat onderwijs, we gaan het straks met Ad ook nog even over hebben, via de computer moeten doen, noodgedwongen. Komt het ooit weer terug naar de oude situatie? Of gaan jullie echt voor de hybride situatie, zo nu en dan met de computer vanuit huis, soms college, fysiek? Nee, wat wij doen is niet naar online of hybride situaties. Wij zijn wel heel met elkaar, met docenten in onze teaching learning teams aan het kijken welke nieuwe vormen digitalisering met zich mee kan brengen. Ja. En dat betekent dat we vooral ook kijken hoe digitalisering meer ruimte kan scheppen voor on-campus face-to-face onderwijs in plaats van minder. minder. Want met z'n 750... Nou, met 750 in een collegezaal... misschien kun je dat beter voor stukken online doen. Want dan heb je meer tijd voor echte contacten. Ja. Want daar leer je van. Ja, maar de echte contacten zijn wel nodig. Hè? Die is ontzettend hard nodig. Je zegt dat ook echt heel fel, heel goed. Ontzettend veel plezier, succes van de week. Dankjewel. Met de reden. En zorg dat het niet te braaf is, hè? Want anders grijp ik in. Ik ben nooit braaf. Tot zo. Professor Dr. Geert en Dam, voorzitter van het college van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam. En dan nu. De jonge denker. Ja, de jonge denkers. Dat is niet helemaal die jonge denker. We hebben toch een ander rubriekje nu voor de gelegenheid. Jawel, jonge denkers, daar staan ze. Drie jonge mensen op een rij. Timo Metz, Jetteke Jennekens en Marieke van Vonderen. Want jullie hebben in plaats van de jonge dokter vandaag de rubriek eigenlijk een nieuw kabinet geformeerd. Het is zo'n gehannes in de dag. Toen zeiden jullie, Timon, ik vraag het meteen aan jou. Dat kunnen wij beter. We gaan een regeerakkoord formeren. We gaan een soort schaduwkabinet van slimme studenten samenstellen die de wereld wel gaan redden. En wel nu, toch? Precies, zeker. Ja? Hoe ging dat zo? Jij bent 23 technische bedrijfskunde te Twente. Dat klopt, dat klopt. En nu ben je ook premier. Ja, allebei. Dubbele baan. Nee, we zijn eigenlijk door de 14 universiteiten iedereen een vertegenwoordiger bij elkaar gezet. Ja. En met de taak om toch met de verkiezingen toen we aankwamen, het was voor de verkiezingen nog, als de formatie kwam, om dan vooral onze stem te laten horen. Want we zitten in een tijd waar we niet maar alleen kunnen praten over plannen tijdens regeringstermijnen, maar echt moeten praten over 20, 30 en 50 jaar. Ja. En vanuit onze generatie, we spreken dus niet vanuit alleen de studenten, maar vooral vanuit de wetenschap, vanuit de universiteiten. Ik hoorde het net ook aan tafel dat de oplossingen die liggen er voor de grote problemen bij de universiteit. Ja. En die moeten daar nog meer bij betrokken worden, denk ik. Het is wel een brave generatie. Eerst anderhalf jaar binnen zit het, nog doen ook. Ik zou denken, joh, revolutie, jaren 60. Maar nee, wat gaat hij doen? Dan gaat een kabinet formeren. Ja, je zit nu al op het plus. Wat zei je? Je zit nu al op het plus. Wat is het belangrijkste punt dat je wil bereiken? Kun je zeggen van, de oude lullen moeten weg? Of wat is jullie belangrijkste punt? Ja, leeftijd is natuurlijk denk ik niet altijd het probleem, maar het is wel. Kijk, het is natuurlijk niet van nu alleen dat oudere mensen bepalen wat er voor de toekomst gaat gebeuren voor de jonge generatie. Maar ik denk wel dat er echt een verandering moet plaatsvinden, dat zeker de wetenschap en universiteiten veel meer een basis gaan vormen voor het politieke beleid wat er gaat gevormd worden. Ja. En daarom zeggen wij ook, wij willen graag in gesprek, we willen sparren. Volgens mij is de formatie nog steeds niet afgerond, dus nodig ons uit. Hebben we nou geleerd, het coronajaar, anderhalf jaar achter de rug, ontzettend veel wetenschappers op televisie geweest, uiteraard vooral virologen, maar dat de wetenschap, wetenschappers onderling zijn natuurlijk ook niet altijd eens. Je kan natuurlijk zeggen, we laten aan de wetenschap, dan heb je niet ineens duidelijke oplossingen op alle punten. Nee, dat klopt, dat klopt. En het is natuurlijk ook niet dat de wetenschap, ook al zijn ze het bijna eens, een monopolie op de waarheid heeft. De discussie moet er ook blijven en dat houdt elkaar ook scherp. Ja. Maar ik vind toch, en dat is ook een persoonlijke mening, dat er best wel consensus is over heel veel grote problemen die er spelen. En dat er nog steeds veel meer debat is dan dat er echt actie is. En nou, dat is zeker een oproep om dat een beetje te gaan veranderen. Oké, ik dank je wel, Timo Metz. Wellicht ooit nog eens een keer premier, nu even schaduwpremier van de studenten. Jitte Jennekens, 23. Jij studeert regeneratieve medicijn en technologie, als ik het even in het Nederlands mag zeggen. Mag niet meer op de universiteit, maar ik doe het lekker toch. Minister Gezond Leven, dus niet gezondheid. Niet minister van ziekenhuizen, maar gezond leven. Wat is dat? Ja, gezond leven. Ik zeg eigenlijk, we moeten meer gaan inzetten op preventie. Dus ervoor zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. Gezonder eten, meer bewegen. Dat is eigenlijk op zich ook een open deur, hè? Ja, zeker. Hoe gaan we dat nou doen met al die dikkertjes? Nou ja, kijk, we hebben echt al een hele goede gezondheidszorg. Alleen wat er nu is, het kost 100 miljard euro per jaar. En daarnaast, wat ik nog erger vind, is er zijn gewoon hele grote gezondheidsverschillen. Mensen met een lage opleiding, lager inkomen, gaan gewoon echt 6 jaar eerder dood. Hmm. Omdat zij ongezonder leven. En tot nu toe vind ik dat de overheid niet genoeg verantwoordelijkheid daarin neemt. Hmm. En daar echt meer op moet gaan inzetten. Er zijn natuurlijk allemaal initiatieven om snackkarren te verbieden. Die zijn er, en zo. Ja. En weet je wat het is? Dat die hoogopgeleide denkt, een goed plan. Ik eet lekker vegetarisch. Maar vervolgens, hoe bereik je die laag opgeleide? Hoe krijg je ze zover? Het lijkt of daar een enorme splitsing is. Ja, dat is zeker. Ja. En wat ik dus denk, aan de ene kant hardere maatregelen vanuit de overheid. Dus misschien echt wel een suikertax. Rotzooi verbieden? Ja, gewoon echt verbieden. Want dat zijn de meest effectieve regels. Ja. En daarnaast gewoon meer investeren in onderzoek, uitzoeken. Want dat weten we gewoon nog niet. Wat werkt wel, wat werkt niet? Ja. Nou, hartstikke interessant. Ga ermee door. Wanneer studeer je af? Nog een jaartje. Welkom, ja. Laude, anders mag je geen schaduwminister zijn, hoor. Volgende, Marieke van Vonderen, ook 23. Nutrition and Health and Food Technology. Een Wageningse, ben jij. Ja, dat zijn natuurlijk de slimmerikken. Jullie worden leeggeroofd natuurlijk door de Chinezen die al die kennis in Wageningen komen halen. Maakt niet uit, welkom. Maar wat is jouw plan? Nou ja, alle boeren afschaffen? Nee, zeker niet. Ik denk dat we met z'n allen gewoon een gesprek moeten gaan over waar we met z'n allen heen willen. En het mooie van studenten is dat ze eigenlijk heel onafhankelijk kunnen zijn. Ze werken niet voor een bepaald bedrijf, zijn niet vanuit een politieke partij. Kunnen echt onafhankelijk zeggen waar ze voor willen staan. En met zoveel mogelijk mensen in gesprek. En op basis van kennis, hoop ik. Dat is dan het mooie van alles. Belangrijkste voorst. Kijk, met elkaar in gesprek gaan we doen niet anders. Nou ja, zeker. Maar ik denk dat we met zoveel verschillende mensen in gesprek kunnen gaan. Om daar een ideale oplossing uit te zoeken. En dat dat iets is wat ook nog vanuit het support maar, maar heb jij het idee, we hebben natuurlijk net voor corona al die boze boeren op Binnenhof, trekkers op het Malieveld, hebben we allemaal gezien. Daar is veel activisme. Dan heb je aan de andere kant politieke partijen die zeggen, nou, we gaan jullie afschaffen. Dat moet nu als we beter met elkaar in dialoog gaan, dan beter gesproken. Iedereen heeft eten nodig, iedereen heeft voedsel nodig. We zijn zeer afhankelijk van de boeren. Hoe wil je dit oplossen? Ik denk met z'n allen in gesprek gaan. Kijken, wat willen we als Nederland? Waar willen we heen? Wat willen we voor klimaatdoelen halen? Maar wat willen we ook aan arbeid behouden? En een deel van het ministerie wat ik toegewezen heb is ook een stukje landbouw, maar ook omgeving. Ja. En in de Nederlandse omgeving hoort ook de koe buiten in de wei. En dus ook daar een stukje voedselvoorziening. Jij wil de koe wel in de wei houden? Zeker wel. En je wil hem ook altijd zwanger houden, dat je hem lekker kan uitmelken? Nee, ook niet. Nee, ik denk dat dus iets is wat we misschien op basis van onderzoek en onderwijs wat wij met z'n allen krijgen, met vrije opties, mee kunnen nemen. Oké, nou, ik zie de inspiratie. Jullie hebben er echt zin in, jongens. Maar eerst even afstuderen, hè? Anders worden je ouders boos. Zeker, zeker. Oké, voorwaarts, dankjewel. Dokter Kelder en Co. Ja. Met Jort Kelder. Nou zeggen we dan horen est hier, hè? Maar dat mag nu even niet. We zijn nog niet afgestuurd. Moedig voorwaarts. Ik ga door met Ad Verbrugge. Je hebt enorm op de stoel zitten wippen. Het is nu een korte interventie. Zeker. Jij wil een punt maken. Nou kan ik twee dingen doen. Ik kan 27 vragen gaan stellen. Of ik ga gewoon zeggen, Ad, wat is het belangrijkste punt dat jij wilt maken? Je bent al ontzettend lang aan de universiteit verbonden. Je bent nooit hoogleraar geworden, volgens mij, omdat je geen zin had in de bureaucratie of omdat je gepasseerd werd. Nou, er zijn allerlei redenen voor. Was je te lastig? Ja. Je hebt ook een soort private universiteitje voor hoge ambtenaren en zo opgericht. Eerst maar eens even gewoon de vraag die toch onder altijd ligt. Waarom hebben wij een universiteit? Waarom is er een universiteit nodig? Ja, nou, het is zoals ik zo even al aangaf. Het is echt de spits van ons kennisgebouw. Het is echt de hoogste kennis die daar wordt ontwikkeld op theoretisch vlak. Dat betekent niet dat het niet alle kennis, maar wel op theoretisch niveau zit je daar op het hoogste. En dat is ook een doel in zichzelf, vind ik. Dus ik ben ook voor laten we zeggen, de theoretische natuurkunde en de astronomie. Dat hoeft niet allemaal toegepast te worden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft die universiteit als zo'n instituut ook wel de opdracht om dat te verspreiden. Ja. Dus om eigenlijk een cultuur als geheel te voeden vanuit die bovenkant. Enerzijds is de wetenschappelijke gemeenschap internationaal, maar tegelijkertijd ook altijd die lokale opgave. Ja. En daarom hoort vertalen, zoals ik al jarenlang betoog, vertalen is een inherente opgave aan het academisch onderwijs. Zodat ook onze lager opgeleide iets meekrijgen dat doorcijpelt in... Want je hoort natuurlijk wel eens politieke discussie, een beetje in de PVV-kring zo, die zeggen, ja, waarom moeten wij meebetalen dan die rich kids die leuk naar de universiteit gaan? Ja, daar ben ik het niks aan. Daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Hè? Maar ik vind ook wel de andere kant. We hebben het heel vaak over sociaal contract. Nou, er is een sociaal contract, ook van de universiteit naar de maatschappij. En dat is niet gratuit van, nou, we gaan de problemen oplossen in de technologische zin. Hè? Dat vind ik een te gemakkelijk antwoord. Dat doen namelijk... Je bedoelt, we gaan met de computer gewoon onderwijs geven? Nee, maar dat zegt Geert dan ook nee, niet, Nee. Ik bedoel, kijk, in Amerika werken ze daar ook aan. En in Duitsland werken ze daar ook aan. Dus dat is nog heel globalistisch geredeneerd. Waar het mij om gaat, is dat je ook je lokale opgave hebt. Kijk, ik kan bijvoorbeeld... ik heb de afgelopen semester een vak sociale culturele filosofie gedaan. Dat is nu verengelst. Nou, ik heb een heel groot deel nog een Nederlands programma, maar dit vak doe ik ook in het Engels. Nou, prima, een prachtige taal. Maar er gaat ook heel veel verloren. En omdat er onder andere verloren gaat, is niet alleen mijn taalvaardigheid of de hunne, maar ook het feit dat ik bijvoorbeeld het over de toeslagenaffaire toch vrij belangrijk... Hoe zeg je dat in het Engels? Nou ja, je kunt het al eigenlijk niet vertalen. Maar die studenten uit Australië, uit Chicago, ik heb ze overal vandaan. Ja, wat zegt hij dat? Dus daar heb je het niet meer over. Ja. Daar zitten dus die Nederlandse studenten bij. Want er ontbreekt dus die lokale context. Mm-hmm. En ik kan dat niet meer adresseren. Nou, dat is een... Maar is het nodig om lokale... Heel veel wetenschappers zijn zwaar. Ja, maar kijk, dat is er natuurlijk ook zo. Ja, maar wetenschap... Kijk, je hebt bovendien heel veel menswetenschappen. Je hebt sociale wetenschappen. Ja. Je hebt economische wetenschappen. Mm. Dus die kun je ook... Het geldt meer voor de beta's. Ja, de beta's kun je voor een deel loskoppelen van een context. Ook voor een deel, want waar het gaat om Wageningen... hebben we bijvoorbeeld een hele expertise rond bodemonderzoek... Ja. Die specifieke Nederlandse condities. En dat hebben we vanwege de internationalisering... is dat eigenlijk gesaneerd, omdat daar te weinig... Ja, dat was niet meer relevant. Dus bovendien een hele lokale discipline. Oké, maar even, we gaan even kort door de bocht. Ben jij er, die verengelsing ben jij gewoon tegen? Je zegt eigenlijk kleed je de universiteit. Het worden een soort globale instituties. Ja, ik ben voor die loszweven van de maatschappij met heel veel studenten. Je hoort het vaak. Die, dubbels. Ze zijn allemaal voor ons gevoel welkom, maar die buitenlandse studenten integreren niet echt. Zij komen hier even studeren. Misschien gaan ze hun master nog wel in het buitenland halen en dan zijn ze weg. Wat heb je er eigenlijk aan? Ja, nou kijk, daar heb je het dus weer over keuzes. Ik denk dat het echt een verkeerde keuze is geweest om onze universiteit als geheel te gaan verengelsen. Natuurlijk moet je iets met het Engels doen, dat is buiten kijf. Maar we moeten niet vergeten dat het grootste gedeelte van de studenten wordt opgeleid om hier eigenlijk een maatschappelijke functie te gaan bekleden. En dan is het heel belangrijk dat ze die taal dus ook enigszins leren te gebruiken op een bestuurlijk niveau. Mm. Maar tweede is ook dat wanneer je dan even omgaat naar het Engels, dat je inderdaad het gevaar krijgt van bubbels. Dus dat je merkt, en dat zie je zelfs in het studentenleven, want een van de redenen waarom bijvoorbeeld een bepaalde studentenvereniging het heel goed is dat die studenten gewoon als Nederlanders weer bij elkaar gaan zitten. En dat geldt ook voor studentenhuizen enzovoort. Ik ben voor het jaren 90 programma uitwisseling. Waarin je natuurlijk ook je studenten, heb ik ook in het verleden altijd aangemoedigd, naar het buitenland. Ze komen meer naar ons dan wij naar het buitenland. Veel meer. Ja. Kijk, we hebben in 2015 hadden we geloof ik 30.000 buitenlandse studenten. 2019 is het 71 regulier ingeschreven. Heb ik het nog niet eens over de uitwisselingen. Ja. Ja. En, de collegevoorzitter wil even een punt erop maken. Klopt dat? Nou, die aantallen kloppen. Nou, die aantallen. Ja, nee, maar ik wilde er eigenlijk een ander ding op zetten. Want de verengelsing van de universiteit... we hebben er bij de Universiteit van Amsterdam principieel voor gekozen om tweetalig te zijn. Dus dat betekent dat wij bachelorprogramma's hebben, hoorcollege in Engels. En dan kan je kiezen voor Nederlandse of voor de maar Engelse werkgroep. Worden de lesprogramma's aangepast met de Nederlandse voorbeelden? Moeten eruit worden getild omdat de buitenlandse studenten... Nou, ik geef zelf in de master onderwijsbeleid. En dat is een Nederlandstalig masterprogramma. Okay. Omdat dat met gevoed door allemaal internationale artikelen... maar gaat over de Nederlandse context. De Universiteit van Amsterdam is er iets strenger in dus? Of misschien iets liberaler? Nou, het hangt heel erg vanaf naar welke universiteit je kijkt. Je merkt wel dat die drukker is. En dat hebben we ook laten zien. We hebben er onderzoek naar gedaan. Ja, want je moet even uitleggen waarom. Er zit natuurlijk ook een gelddruk achter. Dus universiteiten krijgen geld per student. Dus wat je hoe meer ziet, studenten, hoe meer geld. We hebben natuurlijk ook een proces aangespannen een aantal jaren geleden. En dan hebben we ook cijfers overlegd. We ziet dat bijvoorbeeld een universiteit Maastricht besluit op een goed moment om de studie psychologie, om die geheel in het Engels aan te bieden. Mm-hmm. En nou, dat leidt ertoe dat binnen een jaar, twee jaar, 80-90% van de studentenpopulatie uit buitenland afkomstig is. En even voor de luisteraar. Heel veel studenten uit Duitsland, die dus hier, die in Duitsland eigenlijk niet terecht kunnen, omdat ze daar met quota die Duitsers betalen beperkt collegegeld. Ja, gewoon zelf als Nederlanders. Maar buiten de EU betalen ze dan ineens 15.000 tot 20.000 euro of zo. En dat is een verdienmodel. Nee, ook. Maar het probleem, en dat heb ik de universiteit al jaren geleden gezegd. Kijk, ze wedijveren met elkaar. Dat is niet de schuld van de universiteit, dat heeft de overheid ingebouwd. Dus je krijgt een zaak één. Potgeld, die wordt verdeeld naar rato. Ja. Afhankelijk ook van het aantal studenten dat ingeschreven is. Dus op het moment dat een ene opleiding dat doet psychologie, je zag het gewoon. Het jaar daarna ging Twente over en vervolgens naar Utrecht. Je zag het zo doorkantelen, omdat je aandeel, je landelijke aandeel loopt gewoon terug. Omdat die studenten en wij zeggen, nou, dat is dus echt een race naar de bodem. We weten ook dat het gemiddelde bedrag per student, dat wordt uitgekeerd. En dat was in 2000, begin 2000, om en nabij de 20.000 euro. Dat is in een 18 jaar tijd, zo 2018 of 16 toen wij het onderzochten, zat dat al op 13.000, dus veel minder. Omdat er natuurlijk, Den Haag zei, het moet uit hetzelfde potje. We hadden het over werkdruk, dus wat je gaat krijgen, dus nu op dit moment 21% van de studenten is afkomstig uit buitenland. En ik heb daar niets op tegen. Ik bedoel, daar gaat het niet om. om. Het punt is, we hebben publiek gefinancierd onderwijs. Dat wil, je wil voor je, in principe voor je eigen alfa, Nederlandse kinderen ook. Kinderen, ja. Wil je gewoon goed onderwijs. Ja, ja. Wat we nu zien, is dat we dus door die massale groei eigenlijk minder gewoon geld te besteden hebben. Ik kom studenten tegen in de master. Die hebben vrijwel nog nooit iets moeten schrijven. Dus die hebben gewoon, die hebben nauwelijks schrijfervaring. Okay. Punt gemaakt. Ik heb heel kort nog, ik heb 2 minuten, minder 1,5 minuut. Toch even dat vrij denken. Jij hebt je in de coronatijd ook met je eigen kanalen op YouTube allemaal te vinden. Enorm verzet. De nieuwe wereld. Dankjewel, Jort. Ja. Tegen veel overheidsbeleid verzet. Jij bent typisch een vrijdenker. Iemand die zich altijd vrij uit. Vind je dat die cultuur op universiteiten bestaat? Staat die onder druk? Ik vroeg het Geert net. Ja, zeker. Ik denk dat hij onder druk staat. Ik heb dat natuurlijk zeker rond corona ook wel bij collega's gezien. Dat is voor een deel is dat echt institutioneel. Dus echt letterlijk dat je op het matje wordt geroepen. Ja. Ik heb daar persoonlijk geen last van gehad. Laat het even heel helder zijn. Maar ik spreek ook natuurlijk met anderen. Het hangt misschien wel samen met mijn positie. Ik kan het niet zeggen, maar ik heb er persoonlijk nooit last van gehad. Wel impliciet natuurlijk. Maar daarnaast is er een cultuur waarin men heel erg zich met het imago bezig is. En dat heb ik wel gemerkt. En dus bijvoorbeeld waar het gaat om de hele woke-ontwikkeling. Of dat je merkt dat bijvoorbeeld in curriculum had ik met een collega die op een goed moment een college gaf over islam en geweld. Nou, dat is dus bijna geblokkeerd door protesten. En je ziet dan dat er een angst is. Onwenselijk. Ik zie Geert ook knikken. Het is onwenselijk. Zullen we het even constateren? Ja. Jongens, we moeten er zo'n beetje uit. Want er moet natuurlijk ook nog gereisd worden op Zandvoort. Ik heb gedaan. Zullen we nog een half uurtje door het podcast? We kunnen nog eventjes door. Dank Ad Verbrugge, dokter Ad Verbrugge, filosoof van de Vrije Universiteit. Onder meer ook nog een universiteit in Zuid-Afrika trouwens. Ja. En dan nog even dit. In het weekend dat het Formule 1-festival gillend door de Tarzanbocht te Zandvoort soeft, neem ik u mee naar augustus 1948, toen de eerste internationale autorace werd verreden. Toen het nog klonk als auto's en er geen discussie was over schade aan het kostbare duingebied of de hoeveelheden CO2 die daar uitgespuugd worden. Gewoon gas erop. Tot nu toe werd er in Nederland nog nooit een internationale autorace gehouden. De eerste organiseerde de knak deze dagen ter inwijding van het nieuwe circuit van Zandvoort. 14 renners zijn in de finale gestart. Favoriet is nummer 12, Prins Bira, een neef van de koning van Siam. In een gewaagde eindspurt schieten de beide wagens vrijwel gelijktijdig over de finishlijn. Vrijwel, want 1/10 seconde verschil maakt Prins Bira tot de winnaar. En toch allemaal mogelijk gemaakt door Prins Bernhard, weet je nog. Ga je erheen, Ad, of niet? Met je petrolhead? Nee, ik ga er niet heen. Maar ik vind het als evenement vind ik het toch wel... Ook een enorme discussie. Mensen allemaal zeggen, mag niet, vies, smerig voor het milieu. Kunnen we niet doen. Wat vind jij, Geert? Ik heb helemaal niks met die autorace. Nee? Nee. Maar vind je dat verboden moet worden, zo'n evenement? Nou, nee. Dat dan ook weer niet. Oké, jongens, tot zover. De Algemene ontruimt nu de ether voor verheende vrijzinnig protestanten en humanisten met de tegenlichters van Argos. En mag ik u nog wijzen op de Jordcast, onze onbegrijpelijk populaire podcast die beluisterbaar is via de mysterieuze digitale techniek. Ik kan het nooit vinden. Het is maar een tip. Blijven denken, blijven luisteren. Tros, de omroep voor ons. NTO Radio 1. Dit is niet het geluid van de bolide van Max, maar van een bij. Wie weet hoor je dit weekend in de duinen bij Zandvoort zijn gezoem boven het geluid van het circuit uit. Wat leveren de Formule 1 races op voor het milieu? Verder... Welkom bij Radio Grondslag. Een actie tegen de komst van een distributiecentrum. Live vanaf het laatste stukje onbebouwde grond van ons dorp. In een toneelstuk van het Leidse PS Theater. En zag de dodo er nou echt uit als een dikke kip? Morgenochtend van 7 tot 10 Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dag je pretpark. Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien.